ești Dumnezeu nenorocul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cuvântarea Domnului peste voi, tot cu al său dar și a să iubire de oameni, totdeauna cu înspurarea și în vece vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, Nădejdea noastră, slavă ție! Ce-a înviat din mor, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, celui dintr-o Sfinț Părintele nostru Ioan Gurădear, Patriarhul Țării Gradului, a Sfântului Dreptului Bătrân Simeon, care a luat pe Domnul în brațe, a Sfintii prorocii țara, seri împreună cu dânsa cărora pomenirea săvârșim, a Sfintelor Dumnezeu și Părinții Achim și Anaș pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și oameni iubitori. Iubiți credincioși, iată, ajutându-ne Dumnezeu și Maica Domnului, am ajuns să mai avem încă 3 săptămâni până începe postul Sfinților Paști, care așa după cum știți, duminica care a trecut a fost duminica lui Zacheu Vamișu, astăzi este Vamișu și Fariseu, acei oameni păcătoși, care i-a pus Sfinții Părinți, așa fel cu rânduiala bisericească, care s-au pocăit, care au făcut pocăință, care s-au smerit înaintea lui Dumnezeu, care și-au recunoscut păcatele, cum spune prorocul David. Spune Sfântă-i păcatele ca să te îndreptezi, pentru că s-a apropiat postul mare, postul Paștelui, este vremea luptelor, este vremea războiului contra diavolului. Pentru asta Sfinții Părinți au rânduit ca acești oameni, chiar aceste bucăți din Sfânta Evanghelie pe care Mântuitorul le-a rostit atunci, față de conducerea bisericii de atunci, față de cei care se credeau că sunt buni, că sunt sfinți, dar nu erau fățarnici, făceau numai de formă ceea ce făceau, pentru asta și Mântuitorul le-a descoperit toate vicleșugurile. Pentru asta și din multe ori i-a văicărit, vai vouă cărturari, și farisei fățarnici, că spălați partea din afara abidului, iar înăuntru este plină de murdărie. I-a făcut mormânturi văruite, sunteți morminte văruite pe afară frumoase, vopsite, văruite, dar înăuntru pline de oasele morților. Deci nimic bun. Pentru asta și aceste bucăți din Evanghelie s-au pus ca să ne trezească, ca atunci când vine războiul să fim pregătiți. Vedeți dacă o luăm de la ce se întâmplă azi în lume, câtă pregătire pentru războiul din gol, cât freamătă în întreaga lume. De ce se pregătește? Că știi că nu-i ușor. Pentru asta se vrea să coalizeze întreaga lume, americanii în jurul lor, ca nu cumva să dea greș. La fel și noi. Duminica care vine este Duminica Fiului Risipitor. Tot la fel un personaj care și-a părăsit părinții, care a luat calea lumii, calea desfrâului, calea libertății, fără să asculte de părinți, dar îi arată și întoarcerea lui. Iar cealaltă duminică este a înfricoșate judecăți, iar ultima este a izgonirii lui Adam din rai. Că dacă și noi am făcut păcate ca și Adam, să plângem în fața porții raiului. Noi suntem tot la poarta raiului. Că dacă plângem și ne pocăim de păcate, intrăm, se deschide poarta raiului. Cherubimul cel de foc care păzea raiul atunci s-a dat într-o parte când a intrat tâlharul cu crucea în spate. Până atunci cherubimul a stat în poarta raiului. Dar de ce credeți? Ca să vadă Adam de unde a căzut, să plângă toată viața lui. Și așa s-a făcut, bineînțeles. Spune că după 600 de ani de plângere a primit de la Dumnezeu darul prorociei. Și a primit și păgăduința venirii răscumpărătorului. Iar cum zice Evanghelistul, când a venit plinirea vremii, deci când Dumnezeu a hotărât că trebuia Domnul să întrupeze, asta a făcut plinirea vremii, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Și atunci a venit, sigur, știți Evanghelia, știți istoria, cum s-a întâmplat, ca să facă Domnul răscumpărarea. Ne-a învățat întâi ce trebuie să facem, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, deci pocăința, părăsiți-vă de păcate că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și această părăsire de păcate nu se face mai ușor decât în post. Pentru că postim, spune Sfântul Apostol Pavel, pe cât slăbește trupul, pe atât înflorește sufletul. Pe cât înflorim trupul, cu mâncare, cu băutură, cu celelalte lucruri de odihnă, cu atât zburdă și se ridică împotriva sufletului. Iar cu cât postim, cu cât ne rugăm, facem ostenel creștinesc, să călugării călugăresc, atunci patimile se potolesc. Să vedeți cum spune și Sfântul Ioan Gură de Aură, dar toți mari părinți ai bisericii, aseamănă pe trup cu armăsarul, iar pe suflet cu călărețul. Zice, dacă la armăsară nu-i pui zăbala în gură și nu-i frâul, nu-l strunești, te duce și te aruncă și te aruncă și poate să poți să mori. La fel trupul, zăbala este postul, este frica de Dumnezeu. Este osteneala, este rugăciunea. Și dacă se fac toate acestea, atunci nu are putere trupul peste suflet. Iar dacă nu, ne conduce trupul și nu sufletul. Deci ne conduce partea aceea pământească, partea aceea greoaie și nu partea spirituală care este după cuvinte. Pentru asta și Mântuitorul azi în Sfânta Evanghelie a spus, doi oameni au intrat în biserică să se roage. Și prima dată, sigur, a dat prioritate fariseului. Și fariseul așa s-a rugat, Doamne, mulțumesc, spus, desfăcea rugăciune, dar rugăciunea lui s-a întors spre păcatul lui. Că zice, nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, mincinoși, preacurvari și hoți și alte lucruri. Sau nici ca acest vameș. S-a uitat săracul vameș și păcătosul deși stătea, spune că nu îndrăznea să ridice ochii de la pământ. Atât a spus Dumnezeule, milostivi mii păcătosului și mă mântuiesc. Și spune Mântuitorul, s-a întors mai îndreptat acel de în urmă, vamișul, decât fariseul care era drept. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, zice, fraților, să ne dea Dumnezeu faptele fariseului și smerenia vamișului. Și în felul acela este progresul cel duhovnicesc. Dar dacă noi suntem ca vamișul și avem și fariseismul fariseului, dacă ne lăudăm în păcate, dacă ne lăudăm în distracții, dacă ne lăudăm în neascultare de părinți, dacă ne lăudăm în alte lucruri pământești, că mi-am făcut vile de miliarde, că mi-am făcut mașină scumpă, că mi-am făcut alte lucruri care toate sunt moarte și toate sunt trecătoare, dacă ne lăudăm în acestea, suntem deci cu faptele vameșului și cu mândria fariseului, ceea ce este mult mai grav. Că măcar dacă am avea fapte bune să ne lăudăm, măcar să ne lăudăm în cele duhovnicești. Spune Sfântul Apostol Pavel că zice, de mă voi și lăuda în fața voastră, nu voi fi fără de mine. Că zice, am făcut pentru voi tot ce a fost nevoie. Dar zice, toată lauda să dea lui Dumnezeu, iar zice mie sau nouă rușinea feții. Deci lauda aici lui Dumnezeu, că zice, fără Dumnezeu, fără darul Lui, fără puterea Lui, nimic nu puteam să facem, sau n-am putut să fac, decât a lucrat prin mine darul Lui. Pentru asta și Mântuitor a dat aceste pilde așa de frumoase, dar pe înțelesul nostru a tuturor, ca să vedem cum trebuie noi să călătorim pe calea acestei vieți, să nu ne înșelăm. Pentru că trebuie să știți să miră Sfântul Ioan Gură de Aur și spune, când a greșit Moise, din imprudență a greșit, l-a mâniat poporul în pustietate pentru că n-aveau apă. Eu am fost la Sinai și sunteți dintre dumneavoastră care ați fost la muntele Sinai. E pustietate imensă de la Ierusalim și până acolo a făcut Sfântul Ilie 1000 de kilometri, 40 de zile și 40 de nopți. A mers pe jos, n-avea nici stanii, nici căruțe, că nu mergeau nimic pe acolo. E nisip. A mers pe cărare, s-a prin pustietate și a ajuns, călăuzit de îngeri, a ajuns la muntele Horeb, care este sub vârful Sinaiului. Dar a greșit Moise stând acolo. Ce fel de greșeală a făcut Moise? L-a supărat poporul, zice, de ce nu ne-a lăsat în Egipt să robim egiptenilor și ne-a dus în posteritatea asta să murim de sete și de foame? Dar le-a dădus mană din cer. Dar el, spune că era foarte blând, foarte cumint era, foarte înțelept. El a fost o cultură pământească, toată cultura Egiptului. A fost crescut de fiica feciorii lui Faraon. L-a învățat toată înțelepciunea egiptenească. Dar avea și frica lui Dumnezeu. Aici este totdeauna lucru, când se îmbină cele două culturi, acea pământească cu acea cerească, atunci, într-adevăr, acea pământească este ca un copil față de cea cerească și este supus înțelepciunii Dumnezeu. Dar el, știind prin câte minuni, i-a trecut prin Marea Roșie ca pe uscat, a coborât mană din cer și mâncau fără să se ostenească. La copii și la ceilalți le creștea haina, cum creștea copilul, crește și haina pe dânsul. Că n-aveau de unde să cumpere stofă sau material să facă haine pentru copii. Și creștea haina odată cu copilul. Deci toate lucrurile numai minunate. Și atunci, văzând el atâta îndărătnicii din partea poporului, a spus doar, el primise de la Dumnezeu poruncă, orice vor cere acești oameni îndărătnici, cere de la mine, zic. Și eu îți dau și dă-le. Dar el nu a mai făcut rugăciuni. S-a supărat așa de tare pe nemulțumirea lor mai mult și a dat cu toiagul în piatră, au doar din această piatră să vă dau apă. S-a lovit cu toiagul și a curs apă. Dar au zis glasul lui Dumnezeu, Moise, ți-am spus să te rogi, pentru că nu te-ai rugat ca să-ți dau apă pentru acest îndărătnici, pentru asta n-ai să vezi pământul făgăduind. Și l-a văzut, știți de unde, cine a fost din cetăvoastră la Ierusalim, din muntele Nebo, care este cum coborând spre Ierusalim, în dreapta Ierihonului. În partea de miază zi a Ierihonului, acolo este muntele Nebo. Acolo a murit Moise și a văzut de la distanță, a văzut Ierusalimul, care este distanță de 30 de kilometri. Zice, cel care a vorbit cu Dumnezeu, care a primit tablele legii, care a fost s-a vorbit, zice, gură către gură cu Dumnezeu. A fost iertat de păcat, dar pedepsit să nu vadă pământul făgăduinței. El care s-a ostănit atât pentru poporul pe care l-a condus. Alt proroc din legea veche a primit poruncă de la Dumnezeu, a mostrat pe unul din împărații care ducea poporul la închinare de idoli. Și a spus, n-ai voie să intri la niciun fecior de-a prorocilor, ci să mergi direct acolo unde ți este poruncă. Vestește cuvintele mele împăratului și du-te înapoi de unde ai plecat, fără să intri să mănânci pâine la cineva. Alți proroci care au auzit că trece prin cetatea lor s-au dus și atât l-au rugat să intre să mănânci o bucată de pâine și să bea un pahar cu apă, pentru că știau ce călduri sunt, ce nevoie este să bei un pahar cu apă sau o bucată de pâine să mănânci. A făcut, să spunem, călcarea poruncii lui Dumnezeu, dar a făcut dragostea celorlalți. Plecând de acolo să meargă spre casa lui, l-a întâlnit un leu în cale și l-a omorât. El era cu un asin care mergea și calare. Însă, după ce l-a omorât, leu a stat și l-a păzit ca nu cumva alte fiare, sau corbii, sau păsările cerului să veniți să mănânce trupul prorocului. Zice tot gură de aur. Zice, el era sfânt, era proroc. Greșeala o făcuse prin moartea care a primit-o, a primit și iertarea păcatului. Și el a rămas corpului sfânt și pentru asta a poruncit Dumnezeu leului să-l păzească și n-a mâncat nici pe atin. Până a venit feciorii proroci și l-au luat și l-au îngropat. Deci iată, proroci fiind, ca și David, ca și ceilalți care au făcut greșeală, n-au scăpat fără pedeapsă. Spun lucrurile astea pentru că se apropie postul și avem nevoie fiecare de căință și de pocăință. Se spune că în Kiev erau doi boieri, prieteni amândoi, amândoi bogați, cu frică de Dumnezeu și unul și altul. Însă totdeauna bogăția de multe ori pierde firul, pierde controlul. Unul din ei, anume Ioan și Serghii se chemau. Ioan a căzut în boală, cum se întâmplă de obicei la toți oamenii, se întâmplă să apropie sfârșitul. S-a îmbolnăvit și n-avea decât un fecior de 5 ani. Bogăția avea multă. A chemat pe starețul Lavrii de la Kiev și a spus, părinții, îmi opresc pentru feciorul meu 1000 de talanți de argint și 100 de talanți de aur, iar ceilalți de toată averea mea o dau mănăstirii în cinstea Maicii Domnului. Și celălalt prieten al lui Serghii era lângă dânsul și frate Serghii, ai grijă de copilul meu, să încredințez copilul pentru că eu mă duc pe calea pe care se duc toți oamenii, mă duc dincolo, încât de curând. Și ai grijă de feciorul meu să încredințez acești bani, să ieși atunci când va împlini vârsta potrivită, cel puțin de 15 ani, să-i dai copilul la averea care s-am lăsat-o, că e averea mea și asta este partea lui. Au trecut ani, omul a murit, l-a îngropat cu cinste, a venit și mitropolitul Kievului, s-au dus toți, chiar au om de mare cinste și om cu frica lui Dumnezeu. Ajunge copilul la vârsta de 15 ani, se duce la boier și zice, domnul Sergiu, am venit la matale să-mi dai averea care tata ți-a încredințat-o pentru mine, când atunci când ajung la majorat sau când mă măresc. Zice, fiul, eu n-am primit nimic de la taică. Dar acum, zice, tata mi-a spus, cu toate că eram mic, a lăsat și scris că matale ți-a încredințat averea care trebuie să-mi o dai mie. Nu este adevărat. A negat totalmente că nu are absolut nimic lăsat de la prietenul lui și de la tatăl copilului. Zice, domnule Serghiu, dacă nu vrei să-mi dai cei ce mi-au lăsat mie părintele meu, hai și jur în fața icoanei Maicii Domnului din mănăstirea Lavra din Kiev, că nu este adevărat că tatăl meu s-a încredințat averea pentru mine. Zice, hai, s-au dus în biserică, a jurat în fața Maicii Domnului că nu este adevărat, el a primit averea pentru copil. Și când se sărute icoana Maicii Domnului, o putere nevăzută l-a oprit. Nu ai voie. S-a înfricoșat, a ieșit afară și cum a ieșit în pridvor, a intrat diavolul în el. A început cum să facă îndrăcițe, să se tăvălească, să strige, să înspumeze, să facă celelalte toate așa cum fac cei care sunt îndrăciți. Dar a început să vorbească, forțat de darul Duhului Sfânt, de puterea lui Dumnezeu, să spună unde are bani ascunși. Spune că acei talanți de 1000 de arginți erau într-o oală de lut care era sigilată și talanții de aur erau în altă oală. Și el a spus, mă rog, și a spus unde sunt, s-au dus și când a rupt sigiliu, au găsut în loc de 1000 de arginți, 2000 de arginți, a mulțumit Dumnezeu să facă minuni. Maica Domnului a făcut minuni și pentru copil, dar și pentru ca să vadă acei care nădăjduiesc ceva de la Dumnezeu, că Dumnezeu nu este nedrept, dacă îi se încredințează cuiva ceva spre păstrare. Și în vasul care era cei 200 de talanți, 100 de talanți au găsit 200. Dar, bineînțeles, s-a dus cu starețul mănăstirii, s-a dus copilul singur. S-a luat averea și sigur că a dat-o copilului. Deci asta vrem să spun. Nimic nu rămâne nepedepsit, ori aici în lumea asta, sau aici pe lume, și în cealaltă, Ori dacă omul se îndreaptă și primește pedeapsa care o primește în această lume, atunci este scutit de pedeapsa de dincolo. Că pocăința asta înseamnă părăsirea păcatului. Sigur că și acel om a regretat. Sigur că a făcut și canonul dat pe asta de duhovnic. Dar iată, nedreptățile, iubiți credincioși, cum se pedepsesc de la Dumnezeu. De multe ori citind și eu rămân uimit cum nimic nu este trecut cu vederea de ochiul lui Dumnezeu. De acel loc care vede toate, știe toate. Cum spune Sfântul Apostol Pavel atunci când a fost pe Areopag. Deci de la el avem viața, de la el avem mișcarea, de la dânsul avem și suflarea și toate, de la dânsul sunt. El este acel care ne-a creat. Și cum credeți dumneavoastră că Creatorul, fiind acel mare meșter Dumnezeu, nu știe ce ne trebuie nouă, nu știe de ce avem nevoie? Credeți dumneavoastră de ce sunt atâtea boli pe pământ la ora actuală? Datorită păcatelor noastre, datorită nedreptăților noastre, datorită negrijii pentru suflet. Noi poate nu găsim o jumătate de oră să facem un parachet sau un acatist, dar găsim nopți întregi, zile întregi cu televizorul, cu celelalte lucruri care sunt treburi moarte și trecătoare. Și pierderii de vreme, stricarea și a ochilor și a minții, pentru că toate afectează memoria omului. Dar așa ne luăm cu ceasul zilei sau cu ziua, ne luăm cu faptele vieții și nu mai ne trezim că suntem bătrâni și fără nimic bun aproape lângă noi. Dacă am făcut ceva, poate am făcut din nevoie, dar în felul ăsta, măcar dacă ne-am trezit la bătrânețe, măcar atunci să facem ceva bun. Dar atunci vin slăbiciunile, vin neputințele, nu poți să faci meitanii, ci doar inima, nu poți să faci alte osteneri, nu poți să postești. Vedeți dumneavoastră, toți și oamenii și anumite cărți care mai mult distrug oamenii decât îi învață. Că nu-i bine de postit, să postim când suntem bătrâni. De unde știm că ajungem la bătrânețe? Spune Patericul despre un stariț. Făcea metane multe, toată noaptea făcea. Poate făcea 2 sau 3 mii de metane. Și spune ucenicul, dar prea multe faci. Ce faci așa? Ești prea ostenit, odihnește-te. Deci, fiule, fac acum, pentru că acum pot. O să vină zilele bătrânețe când nu o să pot să fac nimic. Să am o rezervă acolo. Deci nu vedeți oamenii care vor ca la bătrânețe să aibă bătrânețe dignite, cum își adună lucruri pământești, aur, argint, ca să aibă, să vândă ceva, ca să aibă cu ce să trăiască. Deci eu adun cele duhovnicești dacă îmi dă Dumnezeu putere. Între asta ai venit credincioasă, nu că se apropie postul, între asta ce v-am spus, așa câteva din aceste lucruri de care avem nevoie. Mă bucur tare mult pentru numărul mare de credincioși care sunteți. Mă rog la Dumnezeu și Maicii Domnului care este stăpân acestei sfinte mănăstiri să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă împlinească toate dorințele. Și atunci când cereți în rugăciune, cum spune Mântuitorul, să credeți că veți lua și veți lua, dar să fie lucruri plăcute lui Dumnezeu și de folos nouă pentru familie și pentru casa noastră. Mulțumesc și Părintelui Stare, Sfântului Flavial, mulțumesc părinților din mănăstirii tuturor, să vă dea Dumnezeu de toate să ajungem și la ostenelele postului, dar după ce vor trece, să ajungem, cum spune Marele Gură de Aur, și la acea mare sărbătoare a Învierii care este pe pământ, dar cea mai vestită sărbătoare va fi Învierea cea veșnică, când o vom prăzui în fiecare zi. Pentru asta să vă dea Dumnezeu, repet încă o dată, multă sănătate, fericire și bucurii și Dumnezeu să fie lăudat în toate lucrurile sale, totdeauna acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Mângâia Dumnezeu și astăzi, fiindcă n-a prea simțit, nu venise de mult și mulțumim pentru faptul că s-a obținut și ne-am îmbogățit și cu această slujbă duhovnicească și mai ales acest cuvânt de care este mare nevoie pentru fiecare din noi. Ce pot să mai adaug la aceste cuvinte care sunt ca niște izvorașe pentru fiecare compartiment al minții noastre? Că atunci când te găsești într-o povață, într-un sfat, gândesc că este un lucru bun și ca o alifie pe rană, că întotdeauna, iubiți credincioși, când ne păgubim de sănătatea sufletească, avem nevoie de acea alifie pentru vindecare. Și alifia nu este altceva decât cuvântul lui Dumnezeu explicitat ca în ziua de astăzi și ca alte dăți pentru cel ce-l primește. Fiindcă din zi în zi, după cum vedem, se împuținează cuvântul lui Dumnezeu în lume și s-ar putea ca lumea întreagă să dea într-o metastază a păcatului, metastază din care se atrage după sine moartea. Și plecând de la această frumoasă comparație care a spus-o în Avea Sfântitul, că trupul este ca un armăsar, iar sufletul este călărețul. Cred că pentru timpurile de astăzi, cei care sapă la temelia bisericii vrea ca să facă cât mai pitic călărețul și să umfle armăsarul. Și fiindcă lucrurile sunt calde, aș vrea să vă pun în temă cu această sărbătoare curbească, drăcească, putem să o numim, a ziua îndrăgostiților. Oameni nebuni, oameni care și-au pierdut firea minții și firea omului, oameni care aduc din import aceste sărbători grecești ca să facă armasarul cât mai gras. Ziua îndrăgostiților într-o țară ortodoxă, ca să distrugă tot ce mai sfânt în om, să-i trezească pe bătrâni din somnul lor liniștit și încărunțit și pe tineri să aducă prematur pe acest altar drăcesc. Anume, croiesc niște trepăduși de genul acesta, niște armasari de genul acesta la televizor, la mass media în general, ca să strice tot ce este în lume. Îți este greață și groază, nu mai știi unde să te mai uiți, cum manipulează lumea prin mass media. Cine vrea să se socoată îndrăgostit, socoate-se, dar nu pe stradă sau într-o zi anume. Mai spurcă și ziua Sfântului, numele Sfântului Valentin, că nici măcar nu este atunci când o numesc ei. Nu în zadar va veni pedeapsa lui Dumnezeu peste omenire. Nu este de ajuns cât păcat este în lume. Parcă anume mulțesc păcatul să vină mânia lui Dumnezeu peste oameni și peste pământ. Iubiți credincioși, primiți cuvintele acestea, fiecare cum vreți, în discernământul dumneavoastră rămâne, ca pe niște povețe, măcar de bunul simț, măcar de bunele moravuri în care a crescut omul și apoi să rămână celelalte duhovnicești. Mulțumesc în al preasfințitului pentru această osteneală, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență, iar pe bunul Dumnezeu rog să ne dea putere să ne apropiem încet cu încet, nu speriindu-ne de postul care vine și avem mare nevoie de el. Și lui să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.